Ja i poleciał z tego gruzu i tamtego, jakieś firanki leciały po bokach i on tam w tym dymie, rozumiesz, przez chmury napierdala przed siebie. Ja myślę, że jest wtedy najwyżej tam. Poleci sobie pod księżyc, zaparkuje, popatrzy się na ziemię, patrzą, czy go tam nie widzą. A później wróci sobie, posiedzi trochę na jakimś cynglu, na jakimś winklu od mieszkanka, gdzieś na górze, gdzie że niby przyczajony, że niby z góry na miasto, patrzy, jest najlepszy tam. Taki kurwa koleś, to jest Batman. Co on w ogóle robi w życiu, kurwa, lata sobie poleci coś na jakiś... Popatrzeć sobie, a może kogoś tam zabijają gdzieś za rogiem.